ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله. سورت جاسیہ مکی سورت ہے. یعنی ہجرت نمک کے زندگی نبی اسلام دا پدا دوران کے نازل شعر نزولن پندش پہ تر 65 نمبر سورت دخان پسے نازل شعر دارنگی ترتیب کی پندس اور ویخ دے سورت دخان پسے. مقصد سورت آگا دے کم چی دے وہ خوامی مصابہ دے وہ سورتون دے نفی شرف دعا دا دعوا دو اور سورتون سورت مومن رو بے چکم دا دا مخوامی سورت دے پہے کی دری دل بیان دا آیت نمبر آیت نمبر 14 کے فونوان فات اللہ مخلص اللہ الدین دوین دلوان آیت نمبر 60 کے وقار ربکم ادعون یستجیب لکم پندرین دلوان آیت نمبر 15 پیتے کے هو الحی لا الہ الا هو فعب پدی دعوی بانے پسور مومن کی دلائل اقلیہ دا موسیٰ علیہ السلام دلائل اقلیہ دلائل اقلیہ دا موسیٰ علیہ السلام دا غر رجل مومن اگر دلائل وحیہ چاہ اللہ اخفر شفاعت اللہ اللہ اخفر وقار رب حکومت دری وڑا قسم دلائل پہ بیان کرو بیا چونکہ دا مسئلہ نفی شرف دعا دا جامع دا اشرف قربعہ دا یو سڑے چی بل رحمت کئی نو علم الغیب خو منی کنا چی علم الغیب نو منی سنگ بی رحمت کئی نا علم الغیب یو نو منی بیاول تصرف ثابت و یو اختیار ساشتے نو بیا وطاوازو کی نو بیا عبادت شروع کی نو درنیا سر کتکو غیر نو چونکی دا مسئل دیر زیادہ سخت دا نو دی پدی بان چکم اترازو نا دی پدی بان مستقل صورتو نا ذکر کری دی لیکن سورت راد پر ایمان صرف آئیں بیان کرے بالعدلت المتنویعہ بالعدلت الاقلیت المتنویعہ فائی بانے کس ماکرم دلائل ذکر کری دی فسو بابونوں کے سورت راد پاول باب کے پینزہ کس میں دلائل پر ذکر کری چھے خالق ذکر شیئن واللہ بار آخکا تار اللہ و یو کسم دلائل ذکر کی دخالق دویم کې زموږ ذکر کې عالم کل شن والله په خېټه کې درد نه نه کنر د کما دا پارس په دې ما الله وي کنا دریم کې زموږ ذکر کې چې حافظ کل شن والله دې پاتو کما ز ارچا او سوم کې متصرف کل شن والله ز مختار کل ما نو او دار نه ټول ما پینځم کې زم ما ته ټول دي محتاج کرات پرته ک نور دي نو دا په تفریق کې چې له ذات الحق خاص دی الله چې غلایک اب یاد آگا چاہے مثال پیش کی چاہے غید اللہ نے بغیر رل چاہتا ہوا کہ دو مثال دا غلی ونی دے ہوئی چاہے لکہ وسڑے ابوت لا سکت کی اے ابوت ما خلیت راشا اے ابوت ما خلیت راشا وما ہوا بی بالغی دا ابا دا خلیت نشی رہتے دا پاوات نو دک کرنگ لے چی بابا تای بابا را مدد شے بابا را مدد شے مر دے او دو تیرا مدد شے دا دو مثال دا غلی ونی دے چاہے ابوت ما خلیت راشا وما دعا الکافر اللہ فیضان کافر الکافرین اگر چاہتا ہوئی چیز اللہ نے بغیر بل چاہتا غیبانہ واس کی ام دغا مسئلہ پتور انبیاء کے پاگی کم نفی شرف دعا کے خوبی احوال انبیاء دا پیغمبران حالات چاہو چت مخلوقات دی جوندی پیغمبران دا غی تکلیفون دکر کئی او غی چاہتا واس کرے لکہ نوح علیہ السلام تکلیفون را گئی اللہ تا واس کرے اللہ زمان امداد ہو کے زار نشی بچ کولے دشمن نشی تباہ کولے دارنگ ایوب علیہ السلام بیمار دے آیت نمبر 3 صدور تیا کی صورت ایم انبیاء کے آواز اللہ تک کہ اللہ انی مات انظر وانتا رحم الرحیم اللہ وی پس اجمع اللہ ہم آدھا غیر سوال قبول دو و پخشب ناما بی منظر مات تکلیف دری کر بل پیغمبر دے دمی پی خیٹا کے گیر شوئے دے دا اللہ پا حکم بانے یونس علیہ السلام اغه الله ته ای الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله ما اسباب نش مخلص کله ای پس جمع له ان جنم لغم من الغم وكذا ننجي المؤمنین ات مروات اتا اتا کہ الله ما اخلاص کړه بل پیغمبر بچی بچی نشته ذکریا سموی اغه والله لا او ربی لا ترنی فرض وان تو خیر ورسنا الله ما لو وارثا کہ دین تو پاس دین له وارث پیدا کہ دما زما کور کې پیدا کړل او پس جب نه لرو ما دا سوال قبول کوو هم نه لو یحیا واصلحنا له ذل او خلاصه رو باسي بیا انم کانو دا پیغمبران چې ذکر یو الله صلی الله علیه وسلم انم کانو سارعون فی الخیرات و یدعون رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین نو مستقل صورت په هغه او دا رنګ دې دا و صورت په دې مسله باندې مستقل دي نو داوی ذکر کړ په صورت مؤمن کې درې ځله یو فضل الله مخلصنا له الدين دویم ځل باندې وقار وقار دوون یستجب لكم دریم ځل باندې آدم رپین سړک په دې باندې دلاله قضیه نقلیه وهي زیواره په بیان کړی په ټول مومن کې په باقی شپږو صورتونو کې موږ پرون نه لرو چې دایره اصل کې راوړی دي د فار ټریننګ د مبالغ کله چې تدا مطلب یې نه په شرک په دعا چې بل چې تر مر شي مو غایبانه او مکه پتا به اعتراضونه راځي نو هغه یو اعتراضونه هغه یو شبهات په دې شپږو صورتونو کې دا غي ټرین وې چې دا وکا نو بیا دا مسأله کا چې په قران نه پوهند ته بس تبلیغ وکي تر دې دا پورې څو صورتونه بیان شوي صورت ریش په دې شبهات باندې یو تر حامیم سجده ده دویم تر حامیم شورا ده دریم تر حامیم زهره اثرو تر دخان ده پستور حامیم سجده کې سلور اعتراضونه یو دا چې تاسو په خبر نه پیګو دا غي جواب آد نور چې کې قل انما انا بشر مثل مستغن باندې وله نه پیګو دویم جواب په خوب کې اریګو بابا موږ تاسو خبر منرو بیګا خوب کې بابا را چې ډانډر کې مانډم ته دا خبر کې ته نه درنه نه نه کې ته بابا نه را مات کې نو ما ته به شکر وجلم وې ودا بابا نو بابا څه کې غو که بخله شوی جنت کې وای روحي او خدای مکه که پس ګناه کوي انسان د انسان نو ګناه کوي ګناه سره پیغمبران نه کوي او د فرښتې کول نشي ګناه او صاحب تعالی الله ته مغفرت باکر لاندې څوک چې ګر سره ویلې امکان د ګناه تشته نو کې دې خدای نه کوي که په ګناه کې گرفتار بیا نه شي راتله نو څه وته اواز کته زراشه او هغه څنګه راتلې شي دا راغلو شیطان راغلو شیطان د دې ری چې شیطان دې اړ دی ایمان نشي ایمان نه خبره باندې چې توا جاو را مات شولې بابا چې کافر دي کې مشرک دي کې درما شوه یا هم په څو مو هم سجده کې چې دا خو ته ځان نه خبره کړه خدای خبره ني هم په قران باندې تر شروع کنه دا خو استا کتاب ده کدا د الله کتاب ده دا په بل جب کړه ول الله نور جب نور دي نو جواب الله کړو چې څلور سوي حيات کې چې کوله جب کوم را لګره ګلم باندې اعتراض کو چې دا به چې اجمی او عربي وي دا څنګه چلله پیغمبر عربي دی او کتاب اجمی بیا څلور مې اعتراض یا شبہ چې دا د الله کتاب نه دا تکې دا ته ځان نه خبر کې دا په تر ازي دا ته ځان وي بچ کې دا خبر ته ځان نه کې دا چې بل څه نه دی کړی نو دا غي جواب چې په یو ډول کدا د الله کتاب یو ډول بیره لګره کړ موسی علیه السلام د کتاب په شان ښه دا غي جواب باید نور پیل سره وکړي چې موسی علیه السلام په یو ډول کوم فاکتور په اختلاف کې شو بیا نور درې شو به په ټول شورا کې ودا خبر دا یاد کړي دا زما چې دا مو یا شو بس دا د قران خلاصه نه چور دی چې دا خلاصه د دې صورتونو د خلاصې ته دا ګوګل کې ته د قران مغز حاصل کړان سره نه چور مغز ته وي لکل شن لبابون لباب القران الحوامیم د هر شی یو نچوروی یو خلاصوی یو مغزوی د قران مغز کومه د صورتونه دي دا ځکه بیا تفصیل بیا کوم چې ذهن ته پریوزي نو په صورت شورا کې درې نور اعتراضونه دي یو دا خبر ته کې ته چوای یو الله رحمت رحمت کوي دا خدای خبره نه ام دې ته دې کې شوبه کې د نړۍ تر دام ده چې دا تا نه مخ کې چاند کړي دا یو تر ده دا خبر ته کې د خدای خبره نه چې یو الله رحمت کوي او تا نه مخ دا خبره چاند کړي اړوم به تر ده دویم تر ده یا دویمه شوبه چې ټول مولیان ستا اخره ټول مولیان وایي چې یا رسول الله یا غوثم یا بابا یا پلانه یا پلانه شته نو ته غلط یې ولا ټول مولیان غلط دي او درېمه شبه چې ټول کتابونه ستا اخره کتابونه وایي چې یا رسول الله یا رسول الله مدد یا غوثم الله مدد پکې شته نو ته غلط یې د درې واړو شبو جوابونه کوي د لومبۍ شبې چې دا خبر ستا د خدای نه ده دا غیر جواب کرد نمبر تین کې وقدر کې یو حایلیک دا د خدای خبره دا واحده دویم او دارنګ دا تن مخ چاند کړ دی جواب په دغه تین کې دا غیر جواب مشته او اته نمبر 13 کې به تفصیل جواب کوي چې دا ټول پیغمبرانو کړی دا د ادم په ونوال تر نبی اسلام پور دا سورې دین دی ټول کوم دغه خبره واه چې الله رحمت کوي دویم شوبا چې ټول مليان ساخلو دا غیر دوه جوابونه یو جواب کوي اته نمبر 14 کې چې دا و مخترفه دا دغه باغیان دي باغیان بینم دا مولا چې دا خبره کوي بل خدای مدد کوي د الله نه یا رسول الله مدد دا باغی مولا د خدای د کتاب باغی دی خدای محرم اگر باغی وي وای نه بل رحم مدد کوي بغایبانه یو مخامخ خواص کولې جدا خبره او دویم جواب کوي آیت نمبر 20 کې چې دا وایي چې یا رسول الله یا غوثم اعظم یا فلانه یا فلانه مدد شته ته دوی خدای سوک زما خدای خوښ فتح الله مخلص نور الدین زما خدای خوښ ادعوا ربکم تضرعا خفیا زما خدای خوښ قربکم ادعوني استجب لکم زما خدای خود دکوي د دې خدای ته دې ته چا وی دي آد نمبر کې کې امر مشرکا شروع له من دین ما لم یاذن به الله د دې پر خدای دې ته دین ښکارا کړی دا دغه دې دانین یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دی وی او د درېمې شوبې چې ټول کتابونه ستا د خلاف دی پنځه جوابونه کوي آیت نمبر 10 کې 15 کې 17 کې 39 کې او 52 کې آیت نمبر 10 کې ومختارتم فی من شیء فحکم الی الله کله چې په اصولي مسله کې د ایمانیات په مسله کې اختلاف راغی نو دا وکړو د الله کتاب کې ګوره بس راځئ د الله کتاب کې وګورو د الله کتاب خو یو الله رحمت کوي ا دبل واسطه خو شرک ویلی کفر وته ویلی قرآن په دې باندې پوره تفصیل دی و تونګه آیتونه راو بیا د روسو په دغه باندې په دی یو ځای باندې او دویم جواب کوي آد نور پند قل امنت ایمان الله من کتاب ما د خلکو په کتاب ایمان راو بیا د ما ایمان په قرآن و قرآن ما ته وایي چې یو الله رحمت کوي او دریم جواب کوي آد نور ستر کې الله الذي انزل الكتاب والميزان د ایمان د ټول کتاب قرآن کریم د خلکو کتابونه نه دي د دیوبند یا د بریل یا د بل مولا د ایمان د ټول کتاب قران کریم دی اثرون جواب کوي استجیب ربکم مړه د خلکو کتابونه پرې د خدای خبره من الله وی فتح الله مخلصین له دین الله وی وقربکم ادعون یستجب لکم او پینځم جواب کوي آد نمبر دی پیز درې می شوې آد نمبر 52 کې چې ما چې وقدر کوي هنې لیک روح من امر ما كنت تصدر مل کتاب الایمان ور نبی اسلام تعالی ته د ایمان په بیان نه پیدې نو ایمان بغیر د قران بل کتاب کې کی دې نشي یار سې کی دې نشي بیا دا و شو بلاړې اتم شو بیا په زستو د خرب کې و چې مون خو ته خدای دې کړای اوس خو راکټ شو د کنا مخ وي مخ وي بل شانو چې راګیر شل نو یو یار مون خو ته خدای نه وایو وون وو چې دی له الله اختیار کړی دغه جواب نور چې اسې چې ما مې له کله دین دونه من دور ا دې چې رحمت کوي الله اختیار نه ور کړی او په دې کې شپک شو به پرې مېز نه کې ودا کوي په آد نمبر 15 17 وغیرہ کې چې یو شو به آد نمبر 20 او 21 وغیرہ کې چې دا مونږ خدا د الله نه دولو غږ کا واس کو کنه دویما شو به په دې الله رضا کی کنه آد نمبر سلام کې دریما شو به چې دا خو د مشران دین دی واشه او دغه جوابونه د درې مې شوبې چې دا مترفیونو خبره ده دا خدای خبره نه چې بل رحمت کا دا مترفیون باندې هم بل تواز کو او تفتیل جواب کوي چې مشران څوک باندې ابراهیم علیه السلام دغه مشر دی هغه ویل دي دغه مشر موسی علیه السلام دغه مشر عیسی علیه السلام دغه مشر نبی اسلام دغه مشر مشران صحابه کرام دی ویل دي دغه مشران خو يهوديان نه دي چې د يهوديان خبرم سره را دي پاره کې يادي سايانو دا دایي مسلک دي چې يا عيسى مده يا عذر مدوي دغه مشران خو دغه به وي زموږ ابراهيم عليه السلام چې کوم دي هغه فرښتره هغه چې اورته ورته الکل حاجه تا جسته اوی هغه وی اوشته خو تاته نه نغد الان هغه وی حسب من سوال علم بهال یا خدا ته موسی علی رحم الله نه سوال نه کړی نبی اسلام سوال الله نه سوال نه کړی دا جوابونه دي زبردست او سلورم جواب ادا او سلورم شوبه زده فدا ده کې چې دې خو جادوګر دی دا جادو ای او پینځم شوبه دا چې دې د دور لسره د قران ورکه ول دا دور لولي خلق نو پرې ما کې په دې د طيب کې او شپګم د پیغمبر د کنه کړه پیغمبر الله راغی فرښتې راغلی الله وايي شپیتم نمبرات کې به سور دوخرو کې دا جواب کړه چې کچر دای پرختی وي نو ما پرختره لګو چې دای انسانان انسان پیغمبر مې ذکر اورل بیا اتمه شوبه نه ما شو اتمه شوبه خو سور دوخرو کې شو چې د ل اختیار باندې ورکړه دروغ وي دي نه ما شوبه په دې کې چې په دې مسله کې موږ دا و چې اورو نه نو دوی وایي کې دې شو اوري نو یې کله هغه جواب کوي شپږم آیات کې چې انه هو السمیع العلیم هغه یقیني اورېدونکی چې تی مانې زه مانې ټول دنیا مانې چې الله اوري نو هغه ول نه رامات کوي بیا لسمه شوبه په دې صورت کې ها چا یاد کړه ماشاء الله نو ما څه د وخت که تاسو وخت تېروي دا خو زما پښتو کې د الله بندګانو تاسو سوچ ولې نه کوئ ما تاسو ته مې څور ټیم خراب کړه خراب خو نشته مونږ کوم ته خوښ اوس تاسو ټیم خراب شه تاسو وخت خراب کړه فکر کوئ سوچ کوئ لیک چا ولیکل دا ما ته وایي اوس ولیکل اوس دا تاسو مخ شوې څوک څه دی لاس یې دی یو و تاسو تا لیکلی بل څه لیکلی هغه تاسو سند در کوم خان چا چولی کله بس سند ورک وخت دی اوس شي پوه شئ ان شاء الله دا تاسو کی فکر سه تاسو وخت خراب نور وخت خراب کا اسه په دا ما خراب نه شل خمر مال خو بل اجر را کړی او تاسو خپل وخت خراب کړی زیات دا ضروري خبره وی دا خو دا خلاصه و نه چوڑم را واسو ته په دې صورت کې خیر دې کوي بیا بیا ورځ بیا ته بیا و ما خره کې چې دا ټول شو به چې کله ختم شي و وړه بیا به سر نه خو دا ولي کې دا ډیر ضروري دي په دې صورت کې لسم شوبه دا چې زمنګ دین زور ده موږ څو علما دي موږ څو فقها دي موږ څو مبتیان دي موږ څو غوسان دي ابدال دي موږ مدرسې دي او موږ څو ډیر لولې پټکواله دي تاسو خو لکان دي تاسو دین خو نه وره تاسو څه دین دغه جواب کوي اته ورټار کې چې نه دین په دوران بلکې دین دې نوم ده قران او دستونت د شریعت نوم ده تاسو شریعت نشته تاسو خواهشات دي ثم جعلنا على شریعت من امره بیا موږ ورته تعالی په یو صاحب دین پس په یو شریعت باندې خپل دین نه هغه قران سنت ده فتبعها ندی په تروان شاه ولا تطبع اول الذين لا يعلمون امذا وخواشات دا کسان پس دا علم چې نه پوهیږي الله فکر تاسو په قران کې ګنن ساتو خواشات دا اغلسه ما شو به د دې باب حمیم الله پوهیږي په معنا دی ورو په خپل باندې تنزل کې اول ترغیب القران صداقت د قران را دي ګلې کتاب د جامع د الله ندی دا ته الله چې عزیز دی ک خلاف دی او ک عزیز دی دې او حکیم دې کتور سره نه نیولې نو بیا به نو سیا عزیز دې کدي کتاب خدمت وکړه غالب بدی کې په خلکو باندې حکیم دې د حکمت نه بیٹا کی خانه اوس په دې باندې دلال په دعوا باندې اصل دعوا سو فض الله مخلص له الدين او اصل دعوا سو هغه په دې باندې دلال اقریا دې او ورته اصل دعوا ان فی السماوات والارض یکم پاس باندې په دمو کې لایات خامخ دلالې د الله د بل نه چې ول رحمت کوي قل المؤمنین د پاره د مؤمنانو چې مؤمن ځان ته وای دویم د یو پی خلق کوم او په دا کول استاد کې پاک چې خور کړی دی الله من دا په دین جاندار پس مکه خامخ آیات دلالې د دې خبر چې ول رحمت کوي او کوم لا یقین چې یقین کوي د الله په کتاب باندې او دریم د وخت راپی وخت را پیل له نار او بدلو لښ په دور د کال شپ او کال او په هغه چې راوري الله یاره لیږي الله د برنه رزق یاره د په معنا دې کله سبب ذکر کې مراد مسببي کله مسبب ذکر مراد سببي رزق چون کې دا مسبب ده خو مراد سبب دوباره اپا کی جرا جرا وری اللہ د برن باران نو تازه کی پری باران ساز مکا پت اوچے دو دینا و تصریب ریا اپا چلو د بادونو کی یخ بادونا آیاتن دلائل دی دا اللہ دی والی دا دیق و سی والا رمضت کی خواہ قوم لا چی اقل پر کیوئی چی قرآن تا کینی او ترغیب قرآن تا تلک آت اللہ داتن دا اللہ دی نت دعا لے کبیل حق لولو منگ دیلہ پتابان چی حق کا رشی چی لائک دا بلن یا صرف اللہ دے فبی ای زجر منکر سا فبی ای حدیثیں باد اللہ پس وکم یا کلام بانی پس دا کلام دا اللہ نا اپا احکام دا اللہ نا یؤمن دی بی ایمان را ری چی پا خدا پا کتاب ٹھیک نشی یعنی بل کتاب بس سنگ تا ٹھیکی بل کتاب تا ٹھیکی کولا نشی خلق و نور کتاب نا ایمان زکی ایمان را قرآن زکی ویلو لی کلی فاکن اثیم حالا کرده فارده هر در رجن گنانگار اپا کون اثیم سوک ده یسمو آت اللہ او ری آتون دا اللہ تو تالی چلو سیچی پا دبان سو میں سور مستقبل بیو گردی ایراز کون که دک کرده چیز زکیه نا کالم یسمو آت تبا چنی دیوری دیل دیل را فبشر بی عذاب علیم زیر ورکت دا پازاب دا بشارت دا بشرین بشرا بشارت دیتا جی سڑی مخ پی خوش آلی جی یا پا مخ کی بشاشت پیدا شی نو دیده که دا دی غذاب علیم بشارت دا ورکا چی دا مخ روان شی و دا علیم ها بل صفت و ذکر کهی دا بیمان آنو چی دا قرآن پی بد لگی او کل چی پوشی با من آیتین دنگ دا احکام اونا پیو دنگ دا احکام پیو مطلع بانده ایتا غذا حضوا اونی وغیره توکی عمل پی نکی توکی زمان عمل پی نکی دادا پاک نسیم صفت ده اولای که داخل دید پار عذاب رسوا کن کن که اللہ بی رسوا کی و می ورائم جانم مخیطا دینا ورا دا زاد نده مخیطا بارم را درست و پارم را دی می ورائم جانم مخیطا دین جانم ده ولا غنانم اکسبو اپا دبارن دیتا آغا جدی کرو سشه آغا موزونا روجی یارتا دکا کده ٹھیک دو ولا ما انا با پادور که آغا چه نیولی و بیدال لان اولیاء اولیاء لان اولیاء آری چه اولیاء نو آغا بیم بچ نکرشی ولا ما دابون عظیم او دید عذاب لی پس با بچ کی پدی کتاب راشا ترغیب لی قرآن ها دا او دان دا قرآن کریم ها دا او دان سراسر حدرت امام نصفی بودی مالی که اشاره الی القرآن و دل علیه والذین کفروا بآیات الله و اشاره دا هدا که اشاره اسم اشاره دا قرآن ترا او دلیل پر دیا چه والذین کفروا بآیات الله بیم دا پی دلیل چه دا هم دن مانا قرآن او بیا وی و هدا یعنی دا هدن بان دا تنوین ده مانو دا پار دا کمال مطلب دا چه هدا هدن هدا القرآن دا قرآن چه کاملون پی الهدایه دا کامل دا پیدا تھی کما یقول زیدن رجل لکا سنگا و عرب وی زید سڑے لیں سمانا کامل پی رجولیت ہے وی کامل ہدایت قرآن کرنے بس بل سنا ابل حدیث یہ حدیث کرا دی پا اگا دی چی علی وی ردلان وی وی نبی اسلام آتا یا علی ستکون فتنون فتنتون برا فتنون دیر فتنی برا یا غٹا فتن برا چی قلتا عمل مخرج من حمات یا رسول اللہ یم وضو څنګه ماته کتاب الله دا الله کتاب ته وځي هر پیتنی علاج قران دین دا وګوره پیتنو ته څور پیتنو دور دی د دې پیتنو علاج هم د قران دی بس چې قران خلق زده کی ان شاء الله ٹھیک به شي ان وی اوای فيه نبا ما قبلکم په دې کې خبرونه دي دا چې کوم مخ کې تیر شي چې څنګه بوله تبا شي او خبر ما بعدکم په دې کې خبر دي درست استاد او ژوند چې سب حالي و حکم ما بین کوم په دې کې فیصله دي ساز ما بین کوم پیدا کی هو الفاصل دا واضح کتاب دی لیسا بلاذا دا گپ نه رټو کنه دي من تر کوم جبارن چاچه او ظالم دا قران پر قسم الله الله باغه تبا بربر کی ټوټي ټوټي وي کی او من تقل خدا چاچه دا طلب ک فی غیری دا کتاب و غیر بل کتاب کې پرلمان کی یا بل مشکات سر بیا بل کې نو ادوالله الله ادوالله مازی سی قدین ده گمراه لی کلی اللہ ده وقتا ده گمراه ده چه ده وطوری ده که ده چه پا بل کتاب که ده گمراه ده ده که ده ها ده هدن ده قرآن کریم کامل ده پیدار که ایمانیات که ده کامل کتاب ده ده دی وجنا امولال قاری رحمت اللہ علی آغا پا شرط پی اکبر که دی که چه لا نختاجو یعنی منگ ایسی او کتاب تو مختاج نہیں پی ایمانیاتو کے دا قرآن نا بغیر دا کامل دا پہلات کے ہو کاش ایمان رہے اللہ کامل کی چی دا کامل کی نصابہ سی مانی چی قرآن باننے پی گئے ہاں دا قرآن کریم کامل پیدات کی ایمان بر کامل کی ولدن کبرو کسان چی انکار کر رہا تن رب فلنا وینا بل کتاب کے داشتا لہم عذابن دا انکار دکھنا لہم عذابن دید پر عذاب دے میرے جن علیم دا عذاب درناک نا او سالورم دلیل اللہ اللہ پا اصل دعوہ بعد سورتوں میں بانے چی لائک دبالنے والا اللہ اللہ دی اللہ غزات سخر لکم البحر چی تابع کرے تازو بار دریاب دی تجریب دل پھوٹ کو پی دی پر چروانی کشتائی پلی کی بیمری پھوکم دا اللہ ادی پر چولٹوی تاورت خیالال دا پدر اطلاق دا پرد خیالال اطلاق دا پدر اطلاق کی پرد خیالال بانے ولا لکم تشکرون خام خاطا شکر ادا کے اس پینزم دلیل وسخر لکم ما فی السماوات دغ اللہ چی دا صفتون دی اگر امت کول والا دا دلیل دلیل پدی دی خان وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض اتابع کرے سات پر آسی پاسمانوں کے بزمک کی گری جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ طرف نی یعنی اے تقیدو جمیعا منہو عقیدہ و ساری دا ٹول اللہ تابع کری اللہ در کری بل چھانا انہا فی دالکل آیاتینا یقین پر بیان کی خامخواہ دلالی دالدہ دیو اللہ رحمت کولو وقوم لے سوچ کئی قل للذین واغ کسانتا آمنو چیم اللہ مطلع چیو اللہ رحمت کولو دے یقفرو دانا یقفر غفر پر مانده مخڑو دو خان یقفرو للذین مخدر عدا کسان لارجون ایام اللہ چقیدن ساتی دا عذاب دالدہ نیری گی مخد تیواری دانا چی بخن دولا غواری لیج دیا قومانا دی پر چی بدلور کی اللہ و قوم دا پساب دا بان چی دی کون کئی لی بدلور کی سزا سال بدلور کی دا اجر نمان دا مثلا ارتو پلار دے مور دے استاد دے نمانی زدی دے مخد تیوارو بائی کارتو کا من عمل سوالی خانا دیتا عمل سوالی خوی چی بلن بائی کارتو کا تو آگا خرمی دا مثلا نمان دا قرآن دی غیرتو کا من عمل صالحا چاچا عملو کنے ایک بائیکاٹ ہو کفالی نفسی پہدے دان لہا ومن اصا چاچا عمل بدو بائیکاٹ ہونا کن فالی ہم سزائی دا پدبانے دے با ہم دو قرآن کٹ شی اپہدے دان لکھ بائیکاٹ دو اللہ بے اللہ ملگری کی اکا بائیکاٹ دو تب ہم دائی ملگری شی بے خان تو مہلا رب بکن تر جو ہونا بیا رفتاتا ہوا اپات بکرے شی اور پہدے وان دلیل نکلی پارد تسالے ولقد آتینا بنی اسرائیل کتاب او تکثر کرم مگا بنی اسرائیل تک کتاب ان تورات والحکمہ او حکم و نبوہ پیغمبری ورزقناہ میں طیبات ورکرم دیتا دا پاکیزا و خوراکون اگر ورکرم دیتا پا مخلوقات دخبر زمانے باندے ورکرم دیتا بیناتی امر واضح دلال دخبر دین تورات کے نفا مختلفو نختلافو نکدی اللہ امباد ما جاؤم علم مگر پا دانا چراغ واتا دلیل علم خدا اللہ کتاب ولی اختلاف بغیم بینا دو وجہ زید زلائنا پر میند پلکی داک پر اس طرح اگر مجھے کہا مسئلہ گاڑ ورکا یا رسول اللہ یا غصر ازم دا خبر پر جوڑ کریں ان ربک غضی بینا یقین رفستا پیس ربک بینا دیکھ پر روز قیامت کے پاس کچھ دی دی پر آئے کہ اختلاف کون کی دا اللہ کتاب نا او تا گا ہر کل چی درو مشران درو مولیانو زد ایناج دو انہیں خلاف کرے دے نو تو مجالنا کا کہ ہمیں گر دو اللہ شریف پیو شریعت بان میں امر دخ پل دیننا اگر سے قرآن سنت دے فت تبیعہا دی پتروان شاہ زورو پس مزا زورو کو خدا دے ہو اولا تت اوال لجن العالمون اب مطابعہ لکھا ہوا خواہشاو دا کتان شلانمون نفق دا اللہ پر کتابان انہم دا چنا پوچھ دا جاہلان چی دی اللہ کتاب ریخ پر نور کتاب انہوں کے لئے انہوں نے دائی چیئے لئی غنو غن کا ملائی شیع نشی دپا کولتانا دا اللہ دا آدم نظر بان سشیما یقین ظالمان بازی دوستان دا بازستا دوستان کی گم نا مشرکان دی بیرتان دی ولو انستا دوستا شیع سوک دا اللہ ولو علی المتقین اللہ دوست دے دا متقیان و متقی چپ قرآن سنت عمل کرتا دا اللہ دوست دے و بیا ترغیب قرآن تا حاض اب سارو لنناس دا قرآن کریم دلائل دی پار خلقو دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا بھلنی چیو اللہ رحمت کئی دی کې دلال دی هر څه هاذا بصیر څه کې د بصیرت جمع ده. بصیرت ویل کېږي د زړه سترګو ته د زړه رڼا ته. یو دی بصر د سترګو رڼا د هغې جمع ده ابصار لا تدرکل ابصار وتدرکل ابصار. او یو د بصیرت د زړه رڼا قرآن کریم ته د زړه رڼا ویل زړه به روښانه شي اړه کې بل الله سترګې در لر کې تو حق باطل پیژنې چې قرآن وایي تا تو لر نبی د تی دین فروش معلومی کی دا بدتی دی طالب علی اوس چشمی در کی د قران هاذا دا قران کوي بصاور الناس رناگان د در دی پر خلق لناس. او دا ایت الرحمن دا کوم چې یقین کوي د الله په کتاب باندې. اوس اب حسب الذين اجترحوا السيئات اگمان کیا کرن اجترحوا اکتسبوا اګومان کیا کردن چې ویل کو ګناونه نه بل رحمت کوي او ای مړی اوري وسیلیشته نو دای ګومان کوي ان نه ځالم چې وبګردو دی له پشان دا کړه چې مل الله مسل چې ولا رحمت کولو له یو الله مشکور شادات عمل کوي نه دا مسل به یو شان دي استفهام انکار نه کې دی نشي. یو دا الله کتاب یا بل خرافات به نه یو شان کړی دي ثواب محیا برابر دی ژوند دی مشرکانو امر د مشرکانو په ژوندو باندې ګند خو کفریات خوري پس د مردم د شاګردان دی غیم ګندونه خوري. یادی هم کې زمیر د مؤمنان ته ثوان برابر د ژوند موحدینو مطابق سنتو او مرد دی په ژوند باندې دی فائدہ ناک دی خلکو توحید بیانې او بیان سنت کوي د خلکو عقیدی ټیکه عمل ټیکي او مرګ نه بعد شاګردان لګیا لکه شر قرآن او پادشاه دی کتابونه دي شاګردان لګیا د خلکو عقیدی دي هغه چې کوم خانچټو دغه مقابل دغه شاګرد اوس هم لا وي مړی اوري وسیلیشته ګندونه خوري په ملکونو کې. یا دا استفهامي کېدای شي چې اسوان آیا برابر دی ژوند مشرکانو ژوند موحدینو او مرد مومنان او مرد مشرکان نه ندی برابر سما کو ډیر بد دی چې په سره کې یو شانتی دی یو شان چرته دی ټول علماء دي ټول یو شان علماء چر یو د الله کتاب یعنی بل خرافات خوري یو شان دي. اوس پیغام د وخلق الله السماوات والارض ا پیدا کړی الله اسمانونه مقابل حق چې حق کار شي د الله صفات الله له ورشي یعنی یو الله رحمت کول شروع شي ولې تجزا کول نه سن دې پارتي بدل ورکړی شي هر نو صاحب هغه باندې کړی دي مثلا بیان کړی شي بدل ورکړي اوم لا ظلم دې سر بده ته و نه کړی شي افرایتا بیا زجر مشرکان تا اته وینیا ته چې وینیو اجتوا هوا او پر خوایش اګو را کړ دل الله علالم سر دې لمنا یا علالم په خپل علم سره الله ګو را کړ مخکنه په مهر لګولې لکه ما ویل ومن تغل هدا فی غیری ادول له الله چا چې طلب کو ہدایت ایمان د الله کتاب بغیر ادول له الله الله گمراه کړل ته وایي د دې خواهش تابع ادول له الله د الله په لوح محفوظ کې ادول لیکلې حدیث کرا دی ما عبد تخت سما الہ ابغض الى الله من الهوا وی په اسمان د لاندې چې کوم الیه دی په ټولو کې مبغوض الله ته کومه الهه دی خواهش د کده شرک کوي د خواهش د وجې کوي که بدعت کوي د خواهش د وجې که دین پروشي کوي د خدا خواهش د وجې که نور کتابونه ویانې خواهش دی چې څه خرافات دی د خواهش دی د خواهش خواهش نه د خدای جوړ کړی دی که دین خواهش دا چې زما یو مدرسه وي خواهش دا چې په دې ما پیسې وګټو زما لوی کور وي زما موټر وي هغه خواهش دی تبر د الله کتاب پرېښوده او مدرسې جوړې کړې خواهش دا دی چې ما لخت چاندی را کی مسله ده کنه بیا چاندی نور بیا مشرکان چاند نور کې بدعتیان د بدعت رد نه کوي د خواهش ته ټول نه خراب الہ چې کنه خواهش ته حدیث کرا دی الکیت من دا نفسه و عمل ما بعد الموت او خيار تر هغه دی چې خپل نفس کنټرول کو او عمل کو د اخرت پر دنیا لنه والعاجز والفاجر مرادی من تبع هواها و تمنا علی الله عز وجل چې د خواهش تابع شه مدرتی دی پی سی دی چاندی دی او دې بیا مو چې مال والا دا ډیر کم عقل سړی دی عاجز دی دا فاجر دی افریتم تحلیل هوا واو اتوینی آکا چوینی و خپل حجت روا خپل خواهش خدا کی سر آدی قوی چی پیسی و گٹھا ما وضو اللہ اللہ والا علمین اگم راکر دلاللہ بیلار کر دلاللہ سرد علمنا سرد علمنا گمراہ و حتم را سامعی یا وقت گمراہ کر اللہ دلاللہ پخپل علم سر اللہ تمعلوم جا بیمانا دے و حتم را سامعی امور لگو لاللہ تا پوگون و حق بہت حسن دی چیز خواہش تابی شا اللہ رڑ مہر کھا و قلبی او در پڑی والا مہر لگو نو تا گن نتی گن اوزی یا نو پہ حق دن نکی گی و جال آلہ باس رغشاو اوی گردو دا پستر گردو بان پر دی حق نی و من یادی ہی نو سوک دے چی توپیک بر کرتا دی ایمان دا حق پس دو پر خدود اللہ نا بل سوکشتے اشان تیر شو وقتی کنا وقتی تیر شو چی فبی ای حدیثم بعد اللہ و آتیم قرآن خو منی نه بل کوم کی راځي چې هدایت ملام شي قرآن خو زکای نه نه بلکې یو کوم دا فتواګی چې عوام ته قرآن نه بیانې عوام به قرآن نه بیانې نو دې به څنګه سم شي دې به دکه شانتي تر مرګ افلا تذکرون اول تاسو په ناخله بیا د اجر وقالو وای دې ما هدي حیات الدنیا اخر کې دې د دنیا پر اخر دهری شي بیا وما وقالو وای دې چې قرآن تری دی اخرت کې اخر کې دهری وقالوا ويدا ذو خواش تابدا ما هي الا حياتنا الدنيا ندا مگر جون دنیا مڑ ما دیو کا اخرت چن رہے نموت عمر منگا اجون دی کیگو او ما لکن الا دار ان وجد منگا مگر دما مرود زمانے بعد دہری شی ا ادیس کی راضی رسول اللہ فرمائے چ اللہ پاک فرمائے کہ لا تصب الدهر دهر تا بد موائے پا ان اللہ ہوا دهر اللہ دهر دا مانان دا یعنی دهر تا بد زکم موائے چکا پا دهر کسی کی دا اللہ کئی که خک کئی جیسا را کبر کئی را نوچے زمانی تا بد موائے پا حقیقت کسا اللہ تا بد موائے لیکن دهر پایل خوا اللہ دے کن دهر پا خپل سنی شکو لے دهر یعنی زمانا نہ خروس تا نقصان رکولی نشپا نہ پایدہ رکولی نہ نقصان رکولی یعنی پا دی روز اشپا کی فائدہ نقصان اللہ اور کہتے چی کاندل ہے خیرے کے زمانے نہ گوئے تا اللہ تا ہوئے لیکن دی کون کے اللہ رہے دہر خطہ نہیں شکو لے وما حلکنا انا اللہ کئی منگا مگر تیرے دل زمانے مرور دہر وما لہم بیدار کے میرے نیشہ دے پا دیبان سے دلی سے دلی چاہ زمانے پا مرور بانتا مرے انہم اللہ دنوں نے دی مگر اٹھ کر یان بیاد اجر مکر قرآن تھا او کل چولو ستے چھپی دہریانو بانے آتنا دنگا آتنا وادی حوادی ما کانا حجتو ما نوی دلیل دی مگر دا چھ وی ایتو بیا بائن راولی دنگ مشران کچھر ایسی نیزا دنگ مشران چھتو آمانگ منو او سو ام دلیل قول اللہ ایو خیقو ما وی اللہ جوندی کئی تاسو دمور خیٹا کی سو مائی میرے کو بیار تاسو مڑا کی پا دنیا کے شپیتا پاندو شپیتا کالبا سو ماج محکم اللہ مل قیامت بیا بجمع کیتا غن وقتا پر الہ نی پی پیم چونکہ ضرب دے یوم ضرب دے اجتماع ضرب ہیں رہتا دے الہ دے پی پتا بان الہ بل ار پی جر رہا پا غروت کی دے قیامت کی لا رہا پی شکل انشتے پر ایک ولیکن ناک سرنا تھے لا علم لیکن زیادہ خرگون پوئی گی دعوت توہین وللہ اثر شہدار گوار داما ادا خبر ہے نکھیں دا سور چھے قرآن بیانی گا ٹول دکا خبر ہے چھے دا مانی چھے ارث دا اللہ دی مخلوق مشکل دا آجز دا داتا غوص بکی نیشتے وللہ ملکو سماتو الارض اخات اللہ لی اختیار دا سمان از مکو اپارت کئی چھے عبدالی قیامت پدارت کئی یک سرول مبتلون تاونیان بایی پا باتر پر چاوائی دا خدای دا مشکل کشای داتا دی دی با تاوان کی اوی نیو تا هر اومد پڑ مخبرات یا تیر تا جا گوڑی لگو لیا خلی پزمکا وان پر تایی کل اومد تین هر اومد هر اوڈا را تو دوارا بلو بچی لیا کتاب عمل نامی را تا او بایر شی علی اومد تجدانو ما کندون تا عمرون نن را دیم بدل را کنی تا دا آگا چوی تا تا کن گز خپل عمل ها دا کتابنا دا عمل نام دنگا را یان تی قولیکم بالحق بیان بکی پتابا پورا پورا چسا دکری دیا کپکی لکری اینا کنان نستان سکو یقین ہوں گا چی لکل با منگا ان پر اخصوبہ لکل دے خی طرف گس طرف خی طرف والا با نکائی لکلے گس طرف والا با دائی لکلے یقین ہوں گا چی لکل با منگا چی وی تاتو کون کی اوس بشارت موحدینو ته متبد سنت ته چې یو الله رحمت کوي یو عمل په سنت کوي نو فامر دین هر چا کتان چې ویم الله ماته دا چې یو الله لږ د بلین دی عمل یو کنه بل ته ورسوله نو فیدخلهم ربهم دنفی دی له رب دوی په خپو مهربان دی جنت ته دا جنت دنه کول ول فوز المبین دا د کامیابې لوی عمل دین کفرو هر چا کتان چې انکار وکړو وای نه رسول الله مدد شته غسل دم مدد شته پیر بابا مدد شته د قرآن نه خلاف وکړو فلم نو دته ویل چې افلم تکون آیاتی تطلا علیکم انو دنګا ته چې لوسی په تاسو ته نو چې فضل الله مخلص الله له دین تاسو جدا خبر نه کړی یو کار ربکم دون یستجب لكم تاسو جدا نه چې الله وی چې ادو ربکم تضر خو بیا تاسو دا چانو ویلی افلم تكون آیات علیکم انو آیاتنا دما د بلین د الله د رد د غیر الله د بلین چې لوسی په تاسو باندې پاست تکون تاسو باندې تاسو ځان غټونه اراده وکنه منم دا پنچرو خبره وکون دم کا مون مجرم وای تاسو کو مجرمان او کله چې به ویل شي کنه وعده د الله اختیار او قیامت چې ده نشته چې پر اردو دې کوم وی وته ما نه دې مونږ نه پویګو چې ما تاسو سره قیامت ان نذن دی آیات کې دغه ښه ان نذن الا ظنن لفظي معنا مونږ ګمان کوو مګر ګمان نو دا خو چې قرآن وی د قاعده د نحو نه خلاف دی قاعده نه وي دا ده چې استثناء د یو شي د نفت د غشي نه نه کیږي لکه یو سړی وایي ما ضربته الا ضربا مان دی ولې مګر وهل نه څه مان خو سمه چې وهله مې دی که نه نو هغوی دا دې کلام طویل ویل کېږي دې کلام حشو ویل کېږي دا کلام ټیک او په دې باندې وایي امام مبارد رحمت الله دغه نوم مبارد دی نوم کېښود د بیرتیان چې سوړ دی مبارد یعنی یخ سوړ دی وایي سوړ ناراسته نه مبارد تبرید نه تبرید مانا کټکول د به د مقابل کلام کټکو دغه دلیل به د ماتو ختمو دا ډېر لوی مناظر او ډېر لوی عالم امام مبارد رحمت الله علیه دا په دې مستقله رساله لیکلې ده او دې دا کلام هغه حل کړی په طریقه ده د استخدام طریقه د استخدام دا ده چې په جمله کې یو لفظ دوه ځل راشي نو یو دا یو معنی وکړه او بل ده لکه ځوان په معنی یقین هم را دي په قرآن کې ځوان په معنی د ګمان هم را دي نو ړومبي ځوان نه واخله یقینا نو بیا ویل شي ان ظنو موږ یقین نه کوو الا ظن مگر خیال کړی دي وما نحن بمستيقن دا فور دلیل دی انی موږ یقین کوم دا موږ ځوان نه مراد یقین دی او نی موږ یقین کوم کی عبادت عالم اثر غن وشي دي مشرکان ته بدای داش دی کړو ادي یو یا رسول الله مدد دی خدا موږ وای عاشقان رسول یو کنه یا پیر بابا وای دا موږ عاشقان اولیاء یو دی خو دا موږ نه کی کوو هغه په فخر شي غندو دا خبره اثر غن وشي ته بدای داش دی کړو ادي سجدي بابا غان ته کړو رمر شي ویلی نه دا هغه یې نظر نیاز کړو پته به توی دا ټول ګندو شرکو اثر ګند به دي دپاره بدای دا چې دی کړو وخاقب او نازل به په دې باندې صدا دا چې دی غفور ټوکی کوون قرآن پر ټوکی کړی دا صدا به ته ملاو شي جهنم او ویل شي نن سا کوم پریښودی موږ تا د خپل رحمت نه جنت نه لکه څنګه نسیان به ونه ترک هم را دي هیر هم را دي چې هیر شي ترک شي که نه نو کله موږ حاصل د معنی وو کله هغه دغه معنی وو ظاهره معنی او قیل الیوم وویل شي نن ورځ تنساکم پرېمخودی تا د خپل رحمت نه لکه څنګه چې تاسو پرېښودو په ملاقات د روز ستاسو چې دا دی تاسو دا روز نه منه ته دنیا لګیا وي که نه او دا ستاسو اور دی او نشته تاسو څوک امدادي ذلکم دکر به محاسبه بیا نن په دې وجه باندې چې اتغاستم آیات الله نیولو تاسو احکام د الله ادوان ټوکې وغرتکم حیات الدنیا ټوکه کې جوړوي تاسو ژوند دنیا مو ګټل په دین باندې او آیاتونه هم پریښي وو نور څه کرګیا وي فلیوم الاخر لا یخرجون منها پس نن ورځ نه بشي لا یخرجون نه بشي شته د دینه ولا هم یستعتبون ودې ملامتیا منظور کړی شي یا نه به دې راضي کړی شي نو حاصل فل الحمد فا تفریح ده دا تفریقه په امر ستاید باندې ولی الله ملک سماوات والارض خاص الله له اختیار درته وکړو دا منځ کې بیا ادخال وروله نو دې کې راځي تفریقه چې هر کله اختیار ده مالک الله دې نو فلل الحمد خاص الله له صفاتون د خدای توب یو الله ته مشکل مشاهده تا غو صاحبسه چې ارض ده الله ملک سماوات والارض نو فلل الحمد خاص الله دې صفاتون د خدای توب چې رب د اسمان دې عرب دزمکه ده عرب مخلوقات ده ولو کبریا دی الله لوی ده پس باندې پس مکه او ده الله ده غریب خان ده حکمت.